موجوں میں طوفان سا آیا ہمارے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ طوفانوں میں مزہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے دل تقاضے ہو رہے ہیں شدید گناہ کے مگر اس کو روک رہے ہیں. فرما رہے ہیں لذت فریاد طوفانوں میں ہے کون کہتا ہے کنارہ چاہیے مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے غم تمہارا دل ہمارا چاہیے. اور حضرت والا کا شعر ہے لذت فریاد طوفانوں میں کون کہتا ہے کنارہ چاہیے. طوفان ہو رہا ہے تو طوفان ہر وقت خواہشات ہر وقت جائز ناجائز کا غم طوفان ہے مگر ہمیں ساحل نہیں چاہیے ہمیں یہی طوفان چاہیے. تڑپتا ہوا دل کبھی اللہ کے رستے سے کبھی صبر کے رستے سے لے کے چل رہا ہے کبھی شکر کے رستے سے. وہاں دعا پہنچاتے ہیں تقاضے زیادہ ہوں گے جو لوگ گناہ میں ملوث رہتے ہیں ان کو تقاضے نہیں ہوں گے. شیطان ہم لوگوں کو زیادہ پریشان کرے گا ہم لوگوں کو غصے کے زیادہ وسوسے ڈالے گا ہم لوگوں کو شہوت کے زیادہ تقاضے ڈالے گا تو اس لیے اس سے خبردار رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے اس میں تقاضے پہ ہمت کر کے عمل نہ کریں جائز کام میں مشغول رہیں اشعار سن لیں بیوی بچوں سے باتیں شروع کر دیں کیونکہ اگر اکیلے ہوئے شیطان فوراً پہنچا اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا کیونکہ شیطان سالکوں کو زیادہ برباد کرتا ہے. بھائی اب اس نے ماشاءاللہ صحبت اٹھائی اولیاء صدیقین کی باتیں سنی کبھی مایوس بھی کر دیتا ہے اور کبھی تقاضے شدید ڈال کے بولتا ہے سمجھتا ہے کہ میں تو اس رستے میں چل ہی نہیں سکتا کیوں نہیں چل سکتے ہم اللہ کے اپنے بھروسے پہ تھوڑی چل رہے ہیں یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اللہ کے بھروسے پہ چل رہے ہیں. پتا ہے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے کوشش کرتے رہنا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں جو اللہ والوں سے جڑا ہوا ہے ایک نہ ایک دن ضرور فضل ہو جائے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ فضل نہ ہو. اس لیے مایوس نہیں ہونا ہے تقاضوں سے پریشان نہیں ہونا بار بار غصہ آ رہا ہے بار بار شہوت کے تقاضے ہو رہے ہیں اور عمل بھی کر رہا ہے اس حرام تقاضے پر اور چھپا بھی رہا ہے شیخ سے. خیر چھپانا تو نہیں چاہیے بتا دینا چاہیے اگر کوئی حرام تقاضوں پہ عمل کر رہا ہے بتا دے مایوس نہ ہو ہمت کرے مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. روزانہ کے شیرے حقارت سے مت دیکھ ان آسیوں کو کہ توبہ کی برکت سے درداریاں ہیں. حقارت سے مت دیکھ ان آسیوں کو کہ توبہ کی برکت سے درداریاں ہیں. جو بیتا ہے ہر وقت خون تمنا یہ حضرت والا کی خاص بات تھی تمناؤں کا خون کرنا ہر بار ہر سانس نہیں ہمیں نہیں آتا ہم بالکل نئے ہیں بھلے پرانے بھی ہو گئے. بہت سے لوگ لکھتے ہیں 2008 سے تعلق ہے 2015 سے تعلق ہے 2002 سے تعلق ہے مگر ابھی تک ویسے کا ویسی یہ شیطانی وسوسہ ہے ویسے ویسے نہیں ہے. ترقی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا احسان ہے پہلے احساس ندامت ہوتا تھا کیا اب احساس ندامت ہو رہا ہے. پہلے اتنی نمازیں چھوٹتی نہیں پہلے اتنی بدنظری ہوتی نہیں اب کتنی بدنظری سے بچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ ترقی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا. جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا اسے راہ میں تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں. تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں مہربانی قربانیاں ہیں مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا اسی دل پہ نسبت کتابانیاں ہیں اسی دل پہ نسبت کتابانیاں ہیں حقارت سے مت دیکھ ان آسیوں کو یہ توبہ کی برکت سے درباریاں سب سے بڑا دشمن نفس ہے ہمارا نفس ہے حضرت والا فرمایا النفس کلھا ظلمہ ملا علی قاری کی تشریح ہے کہ کسی اور کی ہے محدث کی کسی یا کسی مفسر کی بہت بڑے غالباً ملا علی قاری احمد کی تشریح ہے کہ النفس کلھا ظلمہ نفس پورا کا پورا اندھیرا ہے وہ سراج ہوا التوفیق سبحان اللہ اور اس کی سراج اس کی روشنی وہ توفیق ہے اور توفیق نام ہے اللہ تعالیٰ کے نیکیوں کے اسباب قریب ہو جائیں اور گناہوں کے اسباب دور ہو جائیں نفس سراپا ظلمت ہے اور ایک جگہ فرمایا نفس جو ہے روح اور جسم کے درمیان نفس ہوتا ہے اگر ہم ذکر کریں گے گناہ سے بچیں گے تو روحانیت کا غلبہ ہو جائے گا اگر نفسانی خواہشات پہ عمل کریں گے تو نفسانیت کا غلبہ ہو جائے گا جسمانی جسم کو گناہ کروایا تو نفسانیت کا غلبہ ہو جائے گا اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اللہ ما رحم ربی جس پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا بس وہی بچ سکتا ہے مگر حضرت والا نے فرمایا رحمت کی اور سایہ ذرا تجلی ذرا تگڑی ہو کیونکہ نفس جو ہے جہنم کی برانچ ہے تو جہنم کی آگ کیسے ٹھنڈی ہوگی اللہ کی تجلی سے اللہ کے قدم سے تو وہ تجلی ذرا تگڑی ہوگی تو اس لیے نفس کی حرام خواہشات کی تجلیاں کو اس کو اللہ کی تگڑی تجلی چاہیے اس لیے ذکر ذرا عاشقانہ کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کو تلاش کریں میں نہیں ہوں تو اتنی حیدرآباد میں مجالس ہوتی ہیں ماشاءاللہ اہل اللہ کی مولانا زاہد کی ہوتی ہیں مفتی برہان صاحب ہیں مفتی فہیم اشرف صاحب ہیں سلیم الرف صاحب کے پاس جا کے دعا کروا لی صوفی عبدالمجید صاحب کے پاس جا کے دعا کروا لی کیونکہ یہ لوگ رحمت کے سائے میں ہیں ہم گئے دعا کر لی سلام دعا کر لی مزہ مل گیا مناسبت تو شیخ سے ہوتی ہے مگر اصلاح کی مناسبت ہے نا باقی اللہ والوں سے ملاقات مفتی فصیح صاحب سے مل لی آپ مزاح علوم جا کے مولانا فقیر صاحب سے مل لی ہے اور چھپے ہوئے اتنے شیخ الحدیث ہیں مزاح علوم کے اندر وہ آپ پوچھ لیں ان سے بتا دیں گے مزاح علوم میں شیخ الحدیث ہیں ان سے جا کے دعا کروا لی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حیدرآباد جو ہے علماء سے خالی ہو اللہ والوں سے خالی ہو ضروری تو نہیں کہ صرف شیخ آئے اس وقت ملیں تو حیدرآباد میں اللہ والے ہیں ان کے پاس گئے جا کے دعا کروا لی مسکرا کے مل لیے کہ دعا کی درخواست کریں میں نیک بن جاؤں اللہ والا بن جاؤں میرے گھر والے اللہ والے بن جائیں تو اس میں کیا ہے ملنے میں صالحین سے ملاقات تو اچھی بات ہے یہ جنتی علامت ہے شیخ چلا گیا تو وہ سب ملنا جلنا چھوڑ دیا جب میں یہاں رہتا تھا ہفتے میں دو دن جاتا تھا حیدرآباد تو میں نے ہر دن باندھا ہوا تھا اتوار کو مفتی عامر صاحب کے پاس بیٹھتا تھا درس قرآن میں بھائی اتنے بڑے نیک اللہ والے ہیں مفتی عامر صاحب ان کے پاس بیٹھتا تھا منگل کو سلیم الحق صاحب کے پاس جاتا تھا اور یہی سب دن میں نے باندھے ہوئے تھے کوئی نہ کوئی ملاقات اہل اللہ سے رہتی تھی جو سچے ہیں نظر آ جاتے ہیں سچے اللہ کی ان سب سے ملاقات رہتی تھی حضرت والا کے خادموں سے خلافہ سے علماء سے وقت کے بڑے بڑے علماء جو حیدرآباد میں ان سے رابطے میں رہے مکھن لگائیں صالحین تو ہوتے ہیں بھائی ہر شہر میں ہوتے ہیں اکیلے اپنے بیٹھے رہنا تو اس سے تو صحیح نہیں ہے جماعت کے ساتھ رہنے میں فرشتے آتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے والی زندگی میں عافیت ہے یہ تو یہاں پہ آ کے دو دن میں رہتا ہوں تو جوش آ جاتا ہے اللہ اور آنا بھی چاہیے ایسے لمحات بھی ہونے چاہیے جس میں اللہ کی محبت کا ذرا تیز والی شراب پلائی جائے اس کا بعد میں اثر ہوتا ہے کسی وقت اس کی جو ہے اثرات آتے ہیں یہ سب بیوی بچوں کو چھوڑ کے ہم لوگ آئے ہوئے جمع ہوئے ہیں اللہ کے رستے میں, یہ بڑی نعمت ہے. تیز والی ہے مانا کہ بہت کیف ہے حب الوطنی میں, ہو جاتی ہے شراب تیز غریب الوطنی میں. تیز والی شراب آپ لوگوں کو ملتی ہے. سب لوگ کہاں کہاں سے ہمارے دوست آئے ہیں دیکھیں, یہ لوگوں کا بڑا پن ہے, زمانی سے آ گئے, وہ مٹیاری سے آ گئے. ماشاء اللہ مفتی مسرور میاں بھی کہہ رہے تھے پہنچیں گے آج بائک پہ, اتنی دور سانگھڑ سے قریب سے آئیں گے. حضرت والا فرماتے شیخ بی بچوں کو چھوڑ کے یہاں پر آ گیا, حیدرآباد والے سو رہے ہیں. آرام فرما لیجیے گا انشاءاللہ, 12:15 اٹھ جائیے گا, بلکہ 11:30 تک اٹھ جائیں, 11:50 تک نکل جائیں گے, اور تعالیٰ صاحب کے یہاں پھر بیان ہوگا 12:00 سے 12:55 تک. 5 منٹ میں انشاءاللہ مزہ علوم پہنچ جائیں گے, وہاں مولانا فقی صاحب سے بات کرنی ہے, ظہر وہاں پڑھیں گے, سوا ایک ہے نا مظاہر علوم میں, ظہر مظاہر علوم میں پڑھیں گے انشاءاللہ. وہاں کتابیں زیادہ لینے چل رہی ہیں, ابھی طالب علم آ جاتے ہیں تو ان کو تقسیم کریں گے چھوٹے چھوٹے, وہ سب آ جاتے ہیں ماشاء اللہ. وہاں نماز ادا کریں گے, مفتی فصیح صاحب وہ ان سے ملاقات ہو جائے گی, مولانا فقی صاحب سے ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر عمران میاں کے گھر پہ پوسٹر جب بنائے تو عمران آپ نے بنوایا تھا نا پوسٹر, نام کے ساتھ خود تو نہیں صاحب لکھنا چاہیے, مگر پوسٹر کوئی اور بنواتا تو وہ صاحب ہی لکھتا, خالی عمران لکھا ہوا مناسب نہیں ہے. طلحہ صاحب کے گھر پہ تو عمران صاحب کے گھر بیان ہوگا, آپ سمجھیں آپ اس وقت عمران نہیں ہیں کوئی اور ہیں, ورنہ اپنے آپ کو صاحب لکھنا نہیں چاہیے. اس میں لکھ سکتے ہیں کمال عفیان ہوں, عفو یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ میں بزرگان دین. احقر کمال, فقیر کمال, خاک پائے شیخ کمال, عفیان اس طرح یعنی شیخ کے قدموں کی خاک. محبت ماتی کنجی ہے, جس کو اللہ کا رستہ مشکل لگ رہا ہو, حضرت والا فرماتے ہیں بتکلف اللہ سے مانگے, اللہ مجھے محبت شیخ عظمت کے ساتھ عطا فرما اور میرے درمیان جان کے اندر شیخ کی محبت اتار دے. شیخ سے محبت اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور مجھے شیخ کے دین پہ کر دے. المرء علی دینی خلیلی, حدیث شریف میں آتا ہے انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے. تو شیخ جو کامل ہوتا ہے اس کا دین وہی ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہوتا ہے. شیخ کے دین پہ کر دے مطلب مجھے شیخ کو میرا گہرا دوست بنا دے, اور مجھے شیخ کے دین پہ کر دیا. دل سے محبت ہوگی تو سب کام آسان ہو جائے گا. اور مجھے فنا فی شیخ فرما دے, فنا فی رسول, فنا فی اللہ فرما دے, مجھے شیخ کا حب الخدام بنا دے. جہاں خوشی ختم ہوتی ہے اتنا ہے اللہ مجھے شیخ کو مجھ سے خوش فرما دے. یہ ہمارے بزرگوں نے, یہ مگر یہ تیز والی شراب کے لیے, جو چھوٹی والی پہ راضی رہنا چاہتے راضی رہیں, مگر آگے بڑھنا چاہیے تیز والی. ہر چیز کا دل چاہ رہا ہے فوراً کھا لو, نس بولے گا حرام سے ہی بچاتا ہے حلال سے بھی بچاتا ہے, کیسا نالائق. ماشاء اللہ, اس لیے جائز چیزیں کھانی چاہیے. اتنے پیسے تو پاکستان میں ماشاء اللہ اتنے فروٹ آتے ہیں, اتنے پیسے ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں کہ ایک دانہ لے کے کھا سکتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ 10 کلو لے 1 کلو لے. انار کتنے مہنگے, 120-150 روپے کلو, مطلب کس طرح کچھ ہوں گے, ایک دانہ تو 30-40 کا مل ہی جائے گا نا, اتنے طور پہ خرچ کر سکتا ہے. خود بھی کھائیں آدھا انار, خود کھائیں آدھا بیگم کے منہ میں ڈالیں اگر توڑ توڑ کے اچھے طرح.